modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest środa 26 czerwca, punktualnie 10. Serwis Anna Kowalik-Brankati. Jest wniosek o areszt dla kierowcy, który wjechał w motocyklistę w Słupsku. Zamiast pomóc, nagrywał film w mediach społecznościowych. Jest miejsce na zmodyfikowany CPK, ale trzeba porzucić gigantomanię poprzedniej ekipy w serwisie Opinia Eksperta. CNN informuje, Biały Dom może pozwolić na wysłanie przedstawicieli firm amerykańskich zbrojeniowych na Ukrainę. Prokuratura chce tymczasowego aresztowania sprawcy niedzielnego wypadku w Słupsku. Na skrzyżowaniu osobowy Mercedes wjechał z dużą prędkością na czerwonym świetle i uderzył w motocyklistę. Kierowca Mercedesa, zamiast udzielić pomocy poszkodowanemu, nagrywał film w mediach społecznościowych. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, podkreśla, że zarówno sprawcy wypadku, jak i nagrania są badane. Badanie zabezpieczonej krwi nie wykazało, żeby w organizmie 35-latka znajdowały się zabronione substancje. Nagranie wykonane przez mężczyznę po wypadku przekazano do opinii biegłemu, a zgromadzone materiały w tej sprawie wraz z wnioskiem o wszczęcie śledztwa zostały przekazane do prokuratury. Do sądu trafił wniosek o tymczasowy areszt dla 35-latka. Lekarze walczą o życie poszkodowanego motocyklisty. Policja informuje, że ostatniej doby na polskich drogach doszło do 5 wypadków, w których zginęło 6 osób. Natomiast z raportu RCB wynika, że ostatniej doby utonęła jedna osoba. O 13:00 premier Donald Tusk przedstawi plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z wcześniejszych wypowiedzi polityków obozu rządzącego wynika, że projekt w zmodyfikowanej formie będzie kontynuowany. Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski powiedział, że gigantomania poprzedniej ekipy rządzącej musi być porzucona. My i tak mieliśmy do czynienia z kolejną optymalizacją, chociaż tego poprzednie władze CPK tak nie nazywały i mówiliśmy o lotnisku na 34 miliony. To rzeczywiście w pierwszej fazie, gdybyśmy mieli przenosić ruch z lotniska Okęcie, najpierw po jego rozbudowie, niestety koniecznej, a potem po zamknięciu, jest wystarczający. Projekt Koalicji Ekspert zwrócił uwagę, że sieć kolei dużych prędkości powiązana z nowym lotniskiem nie musi mieć dużego węzła przy porcie w Baranowie. Według zmodyfikowanych planów lotnisko miałoby zostać otwarte za 10 lat. O projekt dotyczący zakazu hodowli zwierząt futerkowych była pytana w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska. Przyznała, że nie było jeszcze w ugrupowaniu dyskusji na ten temat, ale projekt powinien być systemowy. Oczekiwałabym, żebyśmy podejmowali projekty zdroworozsądkowe i w interesie Polski i polskich przedsiębiorców. Zgodzę się na taki projekt pod warunkiem, że nie będziemy importować tych samych futer z zagranicy. To znaczy nie chodzi o to, żeby przedsiębiorcy z Polski się wynieśli do krajów w Unii i poza Unię i wówczas te futra sprowadzane byłyby do Polski. Tylko jeżeli mamy zakazać hodowli zwierząt na futra, to zakażmy również sprzedaży i importu tych futer do Polski. Projekt Koalicji Obywatelskiej zakłada zakaz tworzenia nowych ferm do 2025 roku i zamknięcie istniejących do roku 2029. Są także zapisy o wypłacaniu odszkodowań i o odprawach dla pracowników. Administracja Joe Bidena może dopuścić wysyłanie przedstawicieli firm zbrojeniowych na Ukrainę. Sieć CNN podaje, że pracownicy amerykańskich koncernów mieliby pomóc ukraińskim siłom konserwować i naprawiać dostarczony przez USA sprzęt. Rozmówcy CNN twierdzą, że przedstawiciele administracji amerykańskiej są w trakcie pracy nad nowymi wytycznymi, ale nie uzyskały one jeszcze ostatecznej akceptacji ze strony prezydenta. Jeśli chodzi o ukraiński front, to Rosjanie najintensywniej atakują w obwodzie donieckim. Od wielu tygodni próbują nacierać w kierunku Pokrowska. Pokrowsk to strategicznie ważna lokacja. Agresor wykorzystuje tam piechotę i artylerię, wyjaśniał na antenie telewizji ICTV Serhiej Cichocki, oficer prasowy walczącej na kierunku pokrowskim 59. Brygady Piechoty Zmechanizowanej. Artyleria Rosjan pracuje praktycznie całodobowo. Szturmują za pomocą małych grup piechoty złożonych z 5-6 żołnierzy, dobrze wyekwipowanych, m.in. w zasoby walki radioelektronicznej, co utrudnia pracę naszych dronów. Rosjanie używają też kierowanych

Kwadrans po godzinie 10:00, to Trójka i audycja Dobrego Dnia i pierwszy dzisiejszy gość Adam Robiński, autor książek nominowany do wielu nagród literackich i podróżniczych, także dziennikarz związany swego czasu z życiem Warszawy, Rzeczpospolitą i National Geographic Polska. Dzień dobry, Adam. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o twojej nowej książce Puszcza Domowa, co kryje Campinos. Przyznam szczerze, że się bardzo ucieszyłem na wieść, że do mnie dotrzesz, no bo mieszkam w Campinosie, w miejscowości Campinos. Zerknąłem trochę w tę książkę. Jestem też historykiem z wykształcenia, więc na dzień dobry zainteresowałeś mnie wieloma sprawami. Na przykład dowiedziałem się z tej książki, że w Campinosie odpoczywali, w Puszczy Campinoskiej odpoczywali żołnierze, rycerze właściwie Władysława Jagiełły ciągnący pod Grunwald. No tak, to jest taka puszcza, w której człowiek był zawsze. Właściwie, kiedy minęło ostatnie zlodowacenie, na przedpolu lądolodu, który zatrzymał się na północ od dzisiejszej Warszawy, wędrowali łowcy reniferów i ich ślady archeolodzy znajdują dzisiaj na terenach między innymi okolic kampinoskich. Ale Wisła też zakręciła przez ten lodowiec, prawda, na zachód? Skręciła. I dzięki temu zakręceniu stworzyła ten region, który dzisiaj znamy jako Campinos, jako Puszczę Campinoską, bo to bardzo szerokie koryto rzeki. Ono miało kilka kilometrów szerokości. Czyli Wisła była kilkukilometrową rzeką. Nazwijmy ją Prawisłą. Prawisłą. Bardziej dostojnie było. Potężna rzeka. Na wiślanych łachach osadzały się wydmy, potem na tych wydmach zaczął rosnąć las. Pomiędzy wydmami utworzyły się takie zagłębienia mokradłowe i dlatego jak dzisiaj patrzymy na Puszczę Campinoską, jak wędrujemy z północy na południe, to widzimy taki przekładaniec. To jest trochę jak tort. Mamy pas bagienny, potem pas wydmowy, znowu pas bagienny, znowu pas wydmowy. I to jest taka fascynująca lekcja geologii podczas krótkiej, parokilometrowej wycieczki. Ty sięgasz bardzo głęboko. Tak jak powiedziałeś, to jest taka podróż przez właściwie wszystkie epoki. Zaczynasz od epoki kamienia, mówiłeś o tym lodowcu. Dowiedziałem się z tej książki także, że sprzymierzeńcem archeologów jest kret, jest dzik, jest wiatr. No jest jakiś element katastrofy w glebie, prawda? Bo archeolog musi się dostać pod ziemię, więc kiedy archeolog wędruje przez pole uprawne, to wiadomo, że najchętniej za kombajnem albo za kretem. Natomiast kiedy jego obszarem badawczym jest park narodowy, to tutaj sytuacja robi się problematyczna, bo rygory ochronne zabraniają ingerencji w glebę, więc archeolog patrzy na prognozy pogody, patrzy na działalność zwierząt, które ryją w poszukiwaniu na przykład bukwi albo żołędzi i wtedy, kiedy okiść śniegowa na przykład powali jakieś drzewa, to archeolog rusza w teren i szuka tych wykrotów, czyli przestrzeni po przewróconym systemie korzeniowym i tam próbuje się czegoś dokopać. Przeczytałem też o zamczysku, akurat o tej fortyfikacji wczesnośredowiecznej wiedziałem, ale nie wiedziałem, że to była pewna sieć z takimi samymi fortyfikacjami w Błoniu, w Sochaczewie i w Wyszogrodzie, która stanowiła pewien pas obronny, bo co roku podobno tutaj na Mazowsze wpadali i grabili przedstawiciele krajów ludów bałtyckich. Tak, to zamczysko jest trochę taką enigmą. Archeolodzy mówią, że tam jest jeszcze sporo do badania, bo my na przykład nie wiemy, czy ono kiedykolwiek zostało użyte. Czy to nie była taka polisa ubezpieczeniowa dla jakiejś obsady wojskowej, która miała bronić szlaku turystycznego, przepraszam, nie turystycznego, szlaku komunikacyjnego. Natomiast do tej pory nie znaleziono żadnych śladów po oblężeniu tego grodu, więc nie wiemy, czy to nie była taka inwestycja trochę na wyrost. Archeolodzy chcieliby bardzo wrócić do zamczyska, chcieliby jeszcze pokopać, no ale to wszystko trwa, więc być może, że te tajemnice zamczyska jeszcze parę dekad będą musiały poczekać na odkrycie. Czy państwo wiedzą, że w Puszczy Campinoskiej mieszkali Holendrzy? Mieszkali, prawda? No tam tego osadnictwa było dużo. Las jest takim obszarem, który zawsze przyciąga, bo jest co eksploatować. To są nie tylko drzewa, ale to są też inne produkty lasu. Osadnicy z zachodniej Europy byli ściągani na całe Mazowsze po to, żeby radzić sobie z naszymi mokradłami. Oni świetnie potrafili wyciągać to, co najlepsze z obszarów podmokłych. Mieli doświadczenie z własnego terenu, bo przecież tereny dzisiejszej Holandii to jest depresja, to jest woda i zarządcy terenów tutaj mazowieckich też postanowili skorzystać z tego doświadczenia. Dzisiaj wędrując po Puszczy Campinoskiej raz na jakiś czas trafimy na cmentarz, gdzie na nagrobkach zobaczymy obce nazwiska. I to kończące się na przykład na AU. Tak, i to też jest fajna taka lekcja historii. Można się chwilę zadumać, że ten las, który my traktujemy jako trochę taki byle jaki, to zresztą był mój pierwszy pomysł na prowokacyjny tytuł dla tej książki, byle jaki las, bo mam wrażenie, trochę że Warszawa... Tak jest, rzeczywiście, nie doceniamy tej Puszczy Kamiennej. Warszawa często traktuje Campinos jako coś tak oczywistego i byle jakiego, więc ja chciałem dać trochę takiego przytyczka w nos, zresztą samemu sobie, bo jestem warszawiakiem i też tak... Też tak myślałeś. Też tak o niej długo myślałem. I no tak, ale też Puszcza Domowa wydała mi się takim czymś... No, fajnym tytułem, bo sugeruje jakąś taką bliskość, jakąś taką zażyłość, a uważam, że Campinos i Warszawa to takie rodzeństwo. Rzeczywiście miałem chyba podobne podejście, teraz tak się refleksyjnie zastanowiłem jako warszawiak, potem się przeprowadziłem do Campinosu i dopiero wtedy nabrałem jakiegoś respektu do Puszczy. Dowiedziałem się z tej książki także, kompletnie o tym nie wiedziałem, że w Puszczy Campinoskiej była przeprowadzona w okresie II Rzeczypospolitej ogromna inwestycja taka no, zbrojeniowo-kolejowa, nie miałem pojęcia. To była rzeczywiście inwestycja z dużym rozmachem. Pociągnięcie torów kolejowych i wbudowanie składnicy amunicji na terenie... No, wieś nazywała się Pociecha, dzisiaj mówimy o tym raczej Palmiry z uwagi na cmentarz, który tam się znajduje. Początkowo planowano nawet wybudowanie tam osiedli mieszkaniowych, i do których dociągnięto by kolej dojazdową. Potem te cele militarne wyszły na pierwszy plan. Dziś szlak turystyczny, nie jeden zresztą we wschodniej części Puszczy, bardzo często idzie tym dawnym nasypem kolejowym. Torów oczywiście już nie ma, ale nasyp jest i ten nasyp robi wrażenie, bo to była rzeczywiście prawdziwa kolej. To nie była jakaś byle jaka wąskotorówka, tylko normalna taka szerokotorowa kolej. No i dopiero wybuch II wojny światowej sprawił, że to miejsce... No, przez jakiś czas było atakowane przez Niemców, a potem po prostu przestało istnieć. Adam, czy w swojej książce piszesz o fascynującej florze i faunie Campinosu? No, to jest mój konik. Ja przede wszystkim jako dziennikarz zajmuję się sprawami ochrony przyrody i też w poprzednich książkach starałem się przedeptywać ścieżki przyrodnicze z perspektywy humanisty i mieszczucha, bo jestem przede wszystkim humanistą i mieszczuchem i ten świat przyrody jest takim polem zainteresowań, które przyszło do mnie późno, ale dzięki temu z jakąś taką pełną mocą w to wszedłem i rzeczywiście też Puszcza Campinoska jest obszarem, gdzie za sprawą wielu procesów, niektórych naturalnych, niektórych z uwagi na działanie naukowe, przywróciliśmy całą masę fascynujących gatunków. Niektóre przetrwały tam same. Jakie przywróciliśmy? No. Ja jestem wielkim miłośnikiem bobrów i bobry są dzisiaj w Campinosie u siebie, ale też trzy rodziny wilków funkcjonują w puszczy. Raz na jakiś czas ktoś ma wielkie szczęście, żeby natknąć się na prawdziwą zjawę, jaką jest ryś. No, o łosiach nie muszę mówić. Tak, to jest codzienność, ja na treningach biegowych spotykam, tak. Łoś to już bywa na Bielanach, na Młocinach. Na Brudnie też kiedyś widziałem, z którego pochodzę. Zresztą w południowej Warszawie, czy na przedmieściach też łosie bywają, bo Wisła to jest taki wspaniały korytarz migracyjny dla zwierząt. Ja w ogóle mam taką nadzieję, że kiedyś doczekam dnia, w którym Warszawa będzie miała dwa parki narodowe w swoim sąsiedztwie, Puszczę Campinoską, ale też Park Narodowy Wisła jest tym obszarem, o który naprawdę powinniśmy zabiegać, bo ta Wisła jest no to jest unikat na skalę światową. Ja sobie kilka dni temu zrobiłem taki spacer prawym brzegiem Wisły w centrum Warszawy. No bobrów to widziałem kilkanaście. Szedłem też z waszym trójkowym Staszkiem Łubieńskim, więc dużo ptaków mi się nawinęło. Staszek w fascynujący sposób powiada o ptakach. I taki krótki spacer pozwala uświadomić nam, że ta Wisła to jest skarb. Proszę państwa, po pierwsze trzeba przeczytać książkę Puszcza Domowa, co kryje Campinos. Po drugie, Adam, po prostu udać się do Puszczy Campinoskiej. Na zakończenie powiedz mi, czy tam są przewodnicy, którzy opowiedzą o tych wszystkich ciekawych rzeczach związanych z Puszczą. Można takich namierzyć? Jak najbardziej, ale to też nie jest tak, że potrzebujemy przewodnika, żeby zobaczyć coś ciekawego. No ale żeby opowiedział kilka historii takich jak ty. Wydaje mi się, że my sami potrafimy sobie te historie opowiadać pod czy warunkiem, że wyłączymy telefon i że damy sobie na to przestrzeń. Że zaczniemy na przykład słuchać przyrody, a nie tylko na nią patrzeć, bo słuch jest też tym takim zmysłem, który potrafi nam dostarczyć całą masę informacji, tylko nie możemy go wygłuszać. A my tak bardzo potrzebujemy tego wyciszenia. Jak najbardziej. No, jesteśmy w czerwcu, ptaki są dookoła nas, ptaki śpiewają tak, że naprawdę ładniej niż powiadomienia z telefonu. Wczoraj obudziła mnie Wilga. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję i zapraszam. Bardzo dziękuję Adamowi Robińskiemu za tę wizytę i zapraszamy Państwa do Campinosu. Dziękuję, Adam. Do zobaczenia w Puszczy. Back to the days of the past, keep popping.

noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Dwadzieścia jeden minut zostało do godziny 11:00. Tu trójka i audycja Dobrego Dnia i kolejni goście, dwie cudowne panie, Blanka Melowa oraz Katarzyna Żywczyk. Blanka to kierownik do spraw żywienia i zdrowia w Nestle Polska, a Kasia to specjalistka do spraw żywienia także w Nestle Polska. Będziemy mówili o sporcie dzieci, bo jesteście bardzo zaangażowani w lekką atletykę, w propagowanie królowej sportu wśród dzieci. No ale Blanka jest Słowaczką i już zdążyła wspomnieć, że dzisiaj my gramy przecież z Rumunami, tak Blanko? Tak, oczywiście. Trzymamy kciuki i proszę wszystkich też w Polsce, żeby trzymali za Słowaków. My trzymamy, bo Słowaków bardzo lubimy. No dobrze, do rzeczy, drogie panie. Spotkaliśmy się we Włocławku w miniony weekend. To był dziesiąty finał akcji Lekka Atletyka dla Każdego pod szyldem Nestle Cup. I Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekki Atletyki, prezes INSPE, no bo tak się mówi, że to będzie za moment prezes naszej federacji, powiedział, że przez ten program przetoczyło się, mówiąc kolokwialnie, ponad milion dzieci, to prawda? Tak, to prawda, absolutnie. Od 10 lat wspieramy ten program. Zaczynaliśmy właśnie z Sebastianem najpierw pilotażem, a potem to się rozrosło do narodowego programu. Bardzo, bardzo się tego cieszymy. Ponad 1 000 000 dzieci, ponad 350 tysięcy różnych eventów, gdzie dzieci mogły razem ćwiczyć, gdzie dzieci mogły jakby sprawdzić swoje siły, ale to nie tylko, ponieważ to jest też formuła nauki dotyczącej prawidłowego stylu życia, prawidłowego żywienia. I to czyni ten program unikalnym, ponieważ łączy dwie rzeczy. Łączy sport, regularną aktywność fizyczną z naciskiem na słowo regularna i oczywiście łączy odpowiednie prawidłowe nawyki żywieniowe, takie, żeby właśnie móc osiągać lepsze wyniki. Bo każdy sportowiec wie, że od diety dużo zależy. To prawda i rzeczywiście dzieciaki dość szybko, sam wychowuję młodego sportowca, orientują się, że do uprawiania sportu jest potrzebne właściwie odżywianie. Dokładnie. Dzieci same widzą, że tak naprawdę to, co jedzą, wpływa na to, jak się czują i jakie wyniki osiągają. Także oni sami są zdecydowani, że chcą tą wiedzę poszerzać i my też sprawdziliśmy to w takim naszym badaniu. Już 3-krotnie zostało ono przeprowadzone, to jest badanie naukowe i ono bardzo wykazało, że te dzieci, które trenują w programie Lekkoatletyka dla Każdego, mają zdecydowanie wyższą wiedzę żywieniową. No i przekłada się to na prawidłowe nawyki żywieniowe, czyli nie tylko ta teoria, ale też praktyka, co my też uskuteczniamy na naszych zajęciach. Czyli mówimy o tych zasadach, ale też są zajęcia praktyczne, dzieci mogą to wdrażać, no i widzimy. Chciałem o to spytać, Kasiu. Właśnie chciałem spytać o konkrety, bo jak to wygląda po prostu w praniu? Skąd dzieci czerpią wiedzę o tym, jak się właściwie odżywiać? No tutaj przede wszystkim to my prowadzimy tą edukację żywieniową, ale ponieważ... Ale co, przyjeżdżają wasi specjaliści, tak? I opowiadają dzieciom, tak? W tym roku odwiedzamy każde tak naprawdę województwo, ale ponieważ chcemy, żeby w tym programie każde dziecko, które jest, taką edukację żywieniową otrzymało, to również odbywa się to w takiej formie, że przygotowujemy specjalne materiały, prowadzimy szkolenia dla trenerów, którzy następnie prowadzą również na podstawie otrzymanych materiałów lekcje żywieniowe dla dzieci. Czyli trenerzy się przekształcają w specjalistów od diety, tak? Tak, oni też przypominają dzieciom, że faktycznie to jest bardzo istotne. Trener dzieci widzi na co dzień, jest z nimi na treningu i przypomina im, że pamiętaj o nawodnieniu, czy też jadłeś dzisiaj posiłek przed treningiem, jaki to był czas. Więc też edukujemy tutaj też tych trenerów, żeby oni byli przygotowani do tej pracy z dziećmi. Proszę, Blanko, bo widzę, że się wyrywasz do głosu. Muszę coś powiedzieć, proszę. Bo mnie się wydaje, że trener to jest taki naturalny mentor dla dziecka. Ale absolutnie, potwierdzam. Mój syn słucha najbardziej trenera. On jest dla niego najważniejszy w życiu. Wcale nie ja. Ja jestem wcale na drugim miejscu. No właśnie to chciałam powiedzieć, że czasami rodzic może coś mówić, ale jak powie trener, to jest święte, idziemy. Tak, tak jest. I sama widziałam na Ty własne masz czwórkę oczy. Dzieci, Blanko, ja mam czwórkę dzieci, więc mogę to potwierdzić. Sama widziałam na własne oczy, ponieważ zrobiłam właśnie takie szkolenie żywieniowe trenera dla mojego dziecka. I jak powiedziałam, że może by było dobrze, jakby on zarządził, żeby dzieci nie przynosili jednak słodkie napoje, nie będę wymieniała marki, ale słodkie generalnie na trening, ale żeby była może woda i on zarządził, to nagle tam było po prostu wiele butelek wody. Przestały być słodkie i po prostu trener powiedział, pijemy wodę, na zawody tylko woda i to jest właśnie to, o co chodzi. Ten naturalny mentoring, ten naturalny mentor, który może zarazić i który może poniekąd też skontrolować, może dać jakiś taki, jak mi to w korporacjach mówimy, może dać feedback, tak? Może naprowadzić dziecko jeszcze lepiej. Dziewczyny, słucha was się świetnie. Pozwólcie, że teraz zagramy i wrócimy do tej rozmowy. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. Tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los. Napiszę na wiesz, roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że napiszę miałem sen, ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na równo 13 minut zostało do godziny 11. Wracamy do rozmowy z Blanką Melową oraz Katarzyną Żywczyk z Nestle Polska. Drogie panie, mówiliśmy w pierwszym wejściu o tym, jak ważny jest trener dla dzieci, dla uprawiających sport dzieci, natomiast nie możemy zapominać o wzorcu rodzica, prawda? I to jest kluczowa sprawa przy właściwych nawykach żywieniowych. Oczywiście, ale też przy uprawianiu sportu. Tak, nawyki żywieniowe dzieci wynoszą z domu, one są kształtowane tak naprawdę od najmłodszych lat i jeżeli my rodzice nie będziemy tym przykładem, no to ciężko oczekiwać, że dziecko będzie stosowało zasady prawidłowego odżywiania. Jeżeli nie będziemy jedli warzyw, nie będziemy sięgali po produkty zbożowe pełnoziarniste, no to nasze dziecko nie nauczy się tego. Więc my też w tym roku wydaliśmy specjalny e-book dedykowany dzieciom, dedykowany rodzicom i opiekunom, który mówi właśnie o 10 zasadach dotyczących prawidłowego stylu życia. I tam przekazujemy te najważniejsze informacje i też dajemy konkretne przepisy, które rodzice wspólnie z dziećmi mogą przygotować w domu. Kasiu, jak znaleźć ten e-book? On jest do pobrania u nas na stronie na nestle.pl, także zachęcam do pobrania, jest darmowy i jest to naprawdę taka konkretna dawka wiedzy dla każdego rodzica. Przed wejściem na antenę mówiliśmy, Blanko, o tym, że nie ma naszym zdaniem, zdaniem rodziców, bo jesteśmy rodzicami, lepszego modelu wychowania niż sport. To się przekłada też na wyniki waszych badań, prawda? Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że ten sport, te badania, które mówiła Kasia, my robiliśmy impaktowe badania z AWFN, z Wydziałem Nauk SGGW w Warszawie i ten impact naprawdę widać nie tylko na to, że te dzieci osiągają oczywiście lepsze wyniki w takich ćwiczeniach, że oczywiście mają większą wiedzę żywieniową, ale też robiliśmy takie badanie nazywane profil mistrza, więc też tam widzieliśmy, że to ma wpływ na to, jak dzieci się zachowują w grupie, jak dzieci dążą do wyników, że to są dzieci, które często mają też dobre wyniki w szkole. Sam o tym mówiliśmy właśnie na wcześniej, więc to jest... No to tak... ja przerwę ci na chwilkę, rozmawiałem z tymi dzieciakami, które wygrywały swoje konkurencje na Nestle Cup i słuchajcie, 80% minimum miało czerwony pasek. No, to bo sport ustawia życie. To widać, że sport trochę porządkuje to życie, tak. I trochę to jest bardzo ważne dla mnie, on pozwija rozwijać kompetencje, które potem w naszym życiu są strasznie ważne. Praca w grupie, dążenie do osiągnięcia wyników, radzenie sobie z porażkami, prawda? No właśnie, nie poddawanie się, radzenie sobie ze stresem. Strasznie ważne kompetencje, które myślę będą coraz to bardziej ważniejsze. Słuchajcie, ale żeby nie było tak cudownie, reprezentujecie firmę, która produkuje także mnóstwo niezdrowej żywności. Ja się bardzo cieszę, że wy się zaangażowaliście od 10 lat w tak super projekt, przez który przewinęło się ponad milion dzieci, ale co wy na to? No, Nestle jest dużą firmą. Produkujemy, w Polsce mamy ponad 1600 produktów. To znaczy, że mamy produkty, które naprawdę są częścią, mogą być częścią dobrze zbilansowanej diety. My produkujemy wafelki, produkujemy batony. O tym no mówiłeś. Tak, oczywiście. Tak, ale informujemy, staramy się transparentnie informować wszystkie informacje żywieniowe na opakowaniu po to, żebyśmy mogli podjąć przy półce sklepowej świadomy wybór. Więc na przykład mamy na w przodzie opakowania